इस पृथ्वी पर जो हम दोनों की कीर्ति का गान करने वाले पुरुष हैं वे भी उज्जवल रहेंगे। जो हम दोनों के प्रति भक्ति रखते हैं वे संसार सागर से पार हो जाएंगे। इस प्रकार आपके गुणों से प्रसन्न होकर श्री रघुनाथ जी ने यह संदेश दिया है। अतः अब आप अपने पति देव के चरण कमलों का दर्शन करने के लिए अपने मन को उनके प्रति सदैव बनाइए। हे महारानी, आपके दोनों कुमार हाथी पर बैठकर आगे आगे चले, आप शिविका में आरूढ़ होकर मध्य में रहें और मैं आपके पीछे पीछे चलूं। इस तरह आप अपनी पूरी अयोध्या में पधारें। वहां चलकर जब आप अपने प्रियतम श्री राम जी से मिलेंगी, उस समय यज्ञशाला में सब ओर से आई हुई संपूर्ण राज महिलाओं को, समस्त ऋषि पत्नियों को तथा माता कौशल्या जी को भी बड़ा आनंद होगा। नाना प्रकार के बाजे बजेंगे, मंगल गान होंगे तथा अन्य ऐसे ही समारोहों के द्वारा आज आपके शुभागमन का महान उत्सव मनाया जाएगा। शेष जी कहते हैं, हे मुने, यह संदेश सुनकर महारानी सीता जी ने कहा, हे लक्ष्मण जी, मैं धर्म अर्थ और काम से शून्य हूँ, भला मेरे द्वारा महाराज का कौन सा कार्य सिद्ध होगा। पाणी ग्रहण के समय जो उनका मनोहर रूप मेरे हृदय में बस गया वह कभी अलग नहीं होता। ये दोनों कुमार उन्हीं के तेज से प्रकट हुए हैं। ये वंश के अंकुर और महान वीर हैं। उन्होंने धनुर्विद्या में विशिष्ट योग्यता प्राप्त की है। इन्हें पिता के समीप ले जाकर यतन पूर्वक इनका लालन पालन करना। मैं तो अब यहीं रहकर तपस्या के द्वारा अपनी इच्छा के अनुसार श्री रघुनाथ जी की आराधना करूंगी। हे महाभाग, तुम वहां जाकर सभी पूज्य जनों के चरणों में मेरा प्रणाम कहना और सबसे कुशल बताकर मेरी ओर से भी सबके कुशल पूछना। इसके बाद माता सीता जी ने अपने दोनों बालकों को आदेश दिया, हे पुत्रों, अब तुम अपने पिताजी के पास जाओ, उनकी सेवा करना, वे तुम दोनों को अपना पद प्रदान करेंगे। कुमार कुश और लव नहीं चाहते थे कि हम माता जी के चरणों से अलग हों, फिर भी उनकी आज्ञा मानकर वे लक्ष्मण जी के साथ गए। वहां पहुंचने पर भी वे वाल्मीकि जी के ही चरणों के निकट गए। लक्ष्मण जी ने भी बालकों के साथ जाकर पहले महर्षि जी को ही प्रणाम किया, फिर वाल्मीकि जी, लक्ष्मण जी तथा वे दोनों कुमार सब एक साथ मिलकर चले और श्री रामचंद्र जी को सभा में स्थित जान उनके दर्शन के लिए उत्कंठित हो वहीं गए। लक्ष्मण जी ने श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रणाम करके माता सीता जी के साथ जो कुछ बातचीत हुई थी वह सब उनसे कह सुनाई। उस समय परम बुद्धिमान लक्ष्मण जी हर्ष और शोक दोनों भावों में मगन हो रहे थे। श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे सखे, एक बार फिर वहां जाओ और महान प्रयत्न करके सीता जी को शीघ्र यहां ले आओ, तुम्हारा कल्याण हो। मेरी ये बातें जानकी जी से कहना, हे देवी, क्या वन में तपस्या करके तुमने मेरे सिवा कोई दूसरी गति प्राप्त करने का विचार किया है, अथवा मेरे अतिरिक्त और कोई गति सुनी या देखी है जो मेरे भुलाने पर भी नहीं आ रही हो। तुम अपनी ही इच्छा के कारण यहाँ से मुनियों को प्रिय लगने वाले वन में गई थी। वहां तुमने मुनि पत्नियों का पूजन किया और मुनियों के भी दर्शन किए। अब जो तुम्हारी इच्छा पूरी हुई अब क्यों नहीं आती। हे जानकी, स्त्री कहीं भी क्यों ना जाए, पति ही उसके लिए एकमात्र गति है। वह गुणहीन होने पर भी पत्नी के लिए गुणों का सागर है। फिर यदि वह मन के अनुकूल हुआ तब तो उसकी मान्यता के विषय में कहना ही क्या है। उत्तम कुल की स्त्रियां जो जो कार्य करती हैं वह सब पति को संतुष्ट करने के लिए ही होता है। परंतु मैं तो तुम पर पहले से ही विशेष संतुष्ट हूँ और इस समय वह संतोष और भी बढ़ गया है। त्याग जप तप दान व्रत तीर्थ और दया आदि सभी साधन मेरे प्रसन्न होने पर ही सफल होते हैं। मेरे संतुष्ट होने पर संपूर्ण देवता संतुष्ट हो जाते हैं, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। लक्ष्मण जी ने कहा, हे भगवान, सीता जी को ले आने के उद्देश्य से प्रसन्न होकर आपने जो जो बातें कही हैं वह सब मैं उन्हें विनय पूर्वक सुनाऊंगा। ऐसा कहकर लक्ष्मण जी ने श्री रघुनाथ जी के चरणों में प्रणाम किया और अत्यंत वेगशाली रथ पर सवार हो वे तुरंत माता सीता जी के आश्रम पर चल दिए। तदनंतर वाल्मीकि जी ने श्री रामचंद्र जी के दोनों पुत्रों की ओर जो परम शोभ्यमान और अत्यंत तेजस्वी थे देखा तथा किंचित मुस्कुराकर कहा, हे वत्स, तुम दोनों वीणा बजाते हुए मधुर स्वर से श्री रामचंद्र जी के अद्भुत चरित्र का गान करो। महर्षि के इस प्रकार आज्ञा देने पर उन बड़भागी बालकों ने महान पुण्यदायक श्री राम चरित्र का गान किया जो सुंदर वाक्यों और उत्तम पदों में चित्रित हुआ था, जिसमें धर्म की साक्षात विधि पातिव्रत्य के उपदेश महान भात्र स्नेह तथा उत्तम गुरु भक्ति का वर्णन है। जहाँ स्वामी और सेवक की नीति मूर्तिमान दिखाई देती है तथा जिसमें साक्षात श्री रघुनाथ जी के हाथ से पापचारियों को दंड मिलने का वर्णन है, बालकों के उस गान से सारा जगत मुग्ध हो गया। स्वर्ग के देवता भी विस्मय में पड़ गए, किन्नर भी वह गान सुनकर मूर्छित हो गए। श्री राम आदि सभी राजा नेत्रों से आनंद के आंसू बहाने लगे। वे गीत के पंचम स्वर का आलाप सुनकर ऐसे मोहित हुए कि हिल डुल नहीं सकते थे। चित्र लिखित से जान पड़ते थे। तत्पश्चात महर्षि वाल्मीकि जी ने कुश और लव से कृपा पूर्वक कहा, हे वत्स, तुम लोग नीति के विद्वानों में श्रेष्ठ हो, अपने पिता को पहचानो। ये श्री रघुनाथ जी तुम्हारे पिताजी हैं, इनके प्रति पुत्रचित वर्ताव करो। मुनि का यह वचन सुनकर दोनों बालक विनित भाव से पिताजी के चरणों में लग गए। माताजी की भक्ति के कारण उन दोनों के हृदय अत्यंत निर्मल हो गए थे। भगवान श्री रामचंद्र जी ने अत्यंत प्रसन्न होकर अपने दोनों बालकों को छाती से लगा लिया। उस समय उन्होंने ऐसा माना कि मेरा धर्म ही इन दोनों पुत्रों के रूप में मूर्तिमान होकर उपस्थित हुआ है। हे वात्स्यायन जी, सभा में बैठे हुए लोगों ने भी श्री रामचंद्र जी के पुत्रों का मनोहर मुख देखकर जानकी जी की पति भक्ति को सत्य माना। शेष जी के मुख से इतनी कथा सुनकर वात्स्यायन जी को संपूर्ण धर्मों से युक्त रामायण जी के विषय में कुछ सुनने की इच्छा हुई। अतएव उन्होंने पूछा, हे स्वामिन, महर्षि वाल्मीकि जी ने इस रामायण नामक महान काव्य की रचना किस समय की, किस कारण से की तथा इसके भीतर किन किन बातों का वर्णन है। शेष जी ने कहा, एक समय की बात है, महामुनि वाल्मीकि जी महान वन के भीतर गए जहां ताल तमाल और खिले हुए पलाश के वृक्ष शोभा पा रहे थे।